أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة القصص ده شبور جرشم آيات سخشرو بر دو سلوشتم آيات باني ده ختم سو ده رب چه ده ما قبل سرداري چه ده موسى عليه الصلاة والسلام د قصه او د فرعون ترمنځ کومې پیښې دي د هغو یو بله سلسله ده په هغه زنځیر کې بله کړۍ ده معنی هغه قصه جریان لري شروع ده نو قصه خو پر دا ځای باندې ولاړه وه چې الله تعالی و موسی علیه الصلات وسلام ته هغه دوې معجزې غټې ورلره ورکړې یوه هغه لکړه وه چې مار به ځینې جوړېدی بل هغه د ده مبارک لاس و چې په بغل کې بیا داسې ونیوي په ګریوان کې دننه راوبیې کښې سپین و نو دغه ورکړې ول ولاړ سه فرعون ته اوس دعوت ورلره ورکړه دا خپل درخواست ورته پیش کړي خپل عذر یې ووایه چې ولې خو ما هلته مړۍ کړی دي او بل زما په ژبه کې فصاحت نشته نو ورور مې راسره وزیر که زما معاون یې که نو هغه خواستونه خدای الله تعالی ومنل بهره نو الله پاک ول ورسي اوس ده ته دعوت ورلره ورکړي نو دا دی چې موسی علیه الصلاة والسلام نو راغلی قرآن خو نو ما ول هغه لوی لوی سرخیانې وایي هغه تفصیل یې نو نه وایي چې بهر نو راروان سو چې دی در مصر راتلی یوه شپه پر لارې وکړې دوې یې وکړې مصر ته راغلی خپل کور ته ورغلی بیا هغه د فرعون درګا ته ورغلی دي اوس هغه چې د فرعون سره دی مخ دی هغه ځای بیانوي فلما نو هغه وخت جا چې راتګ وکړي هم و دغه فرعونیانو ته د هم ضمیر فرعون او فرعونیانو ته راجي چا راتګ ورته وکړي موسی علیه الصلاة والسلام بې آیاتنه زموږ په هغه دلایلو سره چې پر نبوت ته موسی مو ورکړي وو هغه دلایل نو هغه معجزې دي هغه په هغو یې راتګ وکړي ورپېښې کړې معنی ورته وړاندې کړې چې دغه معجزې راسره دي دا زما د دې خبرې دلیل دي چې زه الله رالېږلی یم فلما هاغ وقت جاء اشراتا جوكي هم وداغ فرعونيان وتموسى موسى عليه الصلاة والسلام بآيات ناز مش باغ معجزو ودلائل سرش فر نبوة دوي بينات شاغم دير واضح واضح ودلوي ودكشن سر بخلاص دي دو شار دو بأكل سر بخلاص دي داغ كار دي داد بنده در وستير دي چلا كار پا يوم منت كمارسي پر لکی جگہ و در جبل پلا دی را وخلی لکارس لاس دل تنر باسی چراوی باسی سپین زلیر لک جو سراخ چ لگی ری چ دور کی گرمان تنر باسی شمسی دا در جادوگری امر ور دی تر ارس ور دی دا معلوم دار الہی زور په پسی دی دا لو تعالی قدرت ور سره دی نو دا خدای پاک استاز دی دا بینات په دغه ور سره ذکر کړ چې دا آیات چې و دا بینات وروشان او څوک په پی دی خود دا راوړ او غو جواب څه ورکی قالو فرعون أو فرعونيان ورتويلة والما هذا إلا سحر مفترى والما ندي هذا دغ كارت دا كيش كاركيه دا ستا دليل إلا خبادي سحر دا يجادو دي مفترى غتكرا سوي پر الله فحقيقت كي جادو دي پر خداي غتكرا دا ما تخداي را كرد مفترى دا غشي توايي چي سره پا درواغ سره جور كي برال دا جادو دي مگر تا پا درواغ پا چاپس غتكرا دي چي دانو علامات را كرد جي دانو معجزي جي بل دا زانه سره جوره دو غو جواب دخص ما هذا ندي دا غا إلا سحرون مگر نيو جادو مفترى غتكرا سوي ابترا سوي پر علا واني پر علا غتكرا چي داد معجزي جي وما سمعنا وما سمعنا او مج او ريدل نجكري بهذا فدغ دعوه وخبر سرشدا كيكي بهذا فدغ خبر اغه خبر نو ده توحيد خبر ده بابا گرد مشرکان فرعون سوق داي وبنددي وجت تسجيكي عبادت خدا لا ذا سريكي برل نولجك نولجك وما سمعنا مج او ريدل نجكري بهذا فدغ خبر شدا كيكي في آبائنا پپلروک زمر الاولین چې په خوانی دی بهر خدا دی پشت تر پشت د زمر د پلرونه کلون خبرې دلته پات دی دغه سن اوله خبر مو در وسه ولا کا ورېدلی په اوله نو کې نه دی چیرې سیوی دا په دا پیړی کې نه دی چیرې سیوی چې سړی دی ودغه عبادت شرک وای وای دا ګناه لري راسی بل عبادت وکي دا نیو خبرې جراوړي دا دغه جواب نو اوس موسی علیه صلوات و سلام بالا نور سوکي اده خلقو پر چمن نه فزان کی ول چاړو وی زړه راو کښ خدا غا الله پاک کوم دلیل ور کړی و الله دا دلائل بینات په بل چې دا دون روشن او واضح دي نو چې واضح دلیل نه منی او عقلی سوال ام نه سفر کولای دا سوالونه گای گای اداره کمی سړی دی چا پر خبر سوال کی دا سوال معقول سوال دی برای عقل الت اخلی نو بر خلق وینو واقع نو خدا سوال جواب ورک سوال که معقول دی عقل اخلی د فرعون سوال خو عقل ام نه اخلی دا خو دلیل ندی ما په خپل پلرو کې دا خبره نه ده او دلیل تاج نه ای او دا خو د جیغه خبره جواب وکنو کوا جادو دی جادوګران خو د ملامت کینو جادو خو نس کېدلای نو خو یلا ما ز زور کې جادو دی کنه جادو خدا نه دی نو ځکه موسی علی السلام وس دسی جواب ورکي بر موسی علی السلام نو خدای په پیژي الله په پیژي چې دا معجزه ده الله تعالی سره پسې الله حق ولا ام ولا پیژني باطل ولا ام پیژني معنا ته باطل زه حق ته په باطل کې پیژني ما په حق کې پیژني الله کامیاب ام پیژني چې دا سړی کامیاب کیږي ناکام ام پیژني ته پیژني ته ناکام کیږي غرق کیږي پر دا وخت وایي نو دا د ډیر لطف څخه کار واخستې معنا موسی علیه السلام په خبر کې زور نه سره واخستې بر بس نو الله ته به پیژدو وقاله وی ویل موسی موسی علیه السلام ول رب از ما رب اعلم و دی خبردار دی بمن په هغه چا سره جا چاغه را تکړی بل هدا په هدایت سره من عنده د نزد د الله الله هغه څوک پیژني علم پر لری چې د الله د طرفه څخه هدایت را وړی دی معنا نو هغه پیژني هم چې هغه بیا د الله تعالی هدایت نه مني دلالت گمراهی کې ملا ته وجه معنا لکه فرعون چې په خپل دی ومن او هغه څوک الله ش پیژني تکونو چې کیږي له دلره عاقبته نیک عاقبت د عاقبت سمي عاقبت حسنه واخسي نیک انجام نیک نتیجه وره اداره د دغه دار د دنیا چې د دغه دار څخه د دنیا نیک نتیجه وړي نیک عاقبت لري هغه هم الله ته پیژي الله پاک شه پیژني چې هغه نو د مثال په تور فرعون ته به نیک نتیجه وي د دنیا څخه که به زه یوسم د فرعون نتیجه خو غرق سباره نو بل الله پاک ته دا شه معلومه دي ګوره دا فقط بره دغه وتر بره نو الله پاک ته معلومه مده ما خدای دې دلایل ته ورځي هغه څه جادوګری بوي او دا وایي چې ما په خپل پرورو کې نه دی اورېدلی نو په دا خو دلیل نه سنو جادو خو نه دي چې نه دي په پلورو کې نه دي اورېدلي دا اوس خبره ده دا خو معقوله خبره نه ده ډېر ځله یو شی نه وي پیښ بیا پیښ په زرو کلو بعد پیښ شي نو کېدای شي په دا ترجمه تاسې داسې وپوهېږي وقاله ویې ویل موسی موسی ول ربي زما رب چې دی اعلم و ډېر خبردار دی بمن په هغه چا جاءه چې هغه راته کړي بالهدا په هدایت سره من عنده د نزه څخه د الله تعالی د نزه څخه د دغه رب هغه الله تعالی ته ښه معلوم دی چې ما هدایت راوړ دی فرعون که تا راوړې ومن او هغت سوک ش پیژنی الا پاک پیژنی تكون چکیج له اغل را عاقبته اغنیک عاقبته نیک پایله ادار د دغه در د دنیا الله تعالی معلومه ده چې په دې در د دنیا کې وچاته ش پایله و نتیجه ور کنه نصیب کیږي انه به شک شاندار بره دا خبره مرتبه کړ ول به شک شاندار لا یفلح کامیابی نس حاصله ولا نه کامیاب کیږي الظالمون ظالمان خلق څوک چې ظالمان وي د الله تعالی په حق کې ظلم کړی د الله تعالی بندگی د الله کې نور کوي زه خدایم دا غټ ظلم دی او څوک چې پر بنده ظلم کوي چې د کلو کلو د پیړیو پیړیو د بنی اسرائیل مریان کړی کار ځنی اخلي نه یو دی نه دواجه په لکو خلک د مریانو کار اخلي دا د بندگی ظلم دی چې کوي د بنده سره نو دا ظالمان کامیاب نشي حاصلولی لا یفلح کامیاب کېدای نشي کامیاب نشي ترلاسه کولی الظالمون ظالمان خلک چې هم د الله په حقوق کې ظالم د بنده په حقوق کې دغه خبره موسی علیه السلام ورته وکړه لکه سړی چې چاته نو دغه ځای نه خدا ما درته ویل بس الله پاک په دې شیانو ښه خبر دی ظالم نشي کامیاب کېدلی پر غوږ یې نیسه که نه نیسه ما خو درته ویل چې دا ستا کار غلط دی ته نه خدای یې نه معبود یې غلطه کیسه چې شروع کړې دا د موسی علیه السلام خبره سر ګوره مکالمه ده د سره څه موسی به یې ناس راوړه دی هغه جواب ورکړي موسی علیه السلام دغه جواب ورکړي وقاله ویې ویل فرعون ښاغلي فرعون داغه د وس زولما چې یو تر فرعون کم نه دی فقط د عبادت وس د باب شی بولی کني که د عبادت وس وس زمانه کې د خلکو د عزت شی بدللی ولا چې دین خلکو فلش ماته سجدا کوي خو یې ستې وس عبادت په نظر شی نور شي عبادت دی چې شي نور یې ګرځي فرعون یې کارونه دي نو دغه اری ونم چې یادی تش په دراډیو خبرو کې وګوري شاغلی شاغلی نور سره وای فزرو انسانانه د کېغو کې دی شاغلی دی بابا نو دا خود دنیا غټ ټاکو دی دا خود دنیا غټ بد معاش دی ته څنګه پر خله راوړې چې شاغلی نو دغه زمر دغه مؤمنان چې ځان ته وای د په نامه کې یو وخت فرعون سره بیا شاغلی دی احترام په خاطر نه وای بیا وای کینګ فرعون خو به نو بولی چې معنا پاچا فرعون پرزیدنت فرعون خو به بولی خو ما زیست چې سوي کې ژوندې وای وسم ولا د شاغلی له قبر کړي نو ما ته حکومت استهزاء انده دی د پاره دا وای شنو شاغلی فرعون سو وای وقال ويويل فرعون وفرعون عليه لعنة يا أيها الملأ إيه سردارا فرعون شدا معجزوته هم وكتل ذا موسى عليه السلام جوابته هم وكتل ورأي فزرك هذا خلق برشان والفزرك أن أول إلاس بقرزي كركة شاتور والميجر فشتانا وفزرك أن أول إلاس بقرزي كركة ورواي شتسني إيجزا بزان خبرنا يا مدى کبچانو دا وزیرانو ایمان پراوړي یاره سوسله مخونهسه ابره د دربار خلق راجام کړ چې راسي د پارلمان کې شورا ده په دا غوړت اجلاس دی اجلاس سره وګشتي برای ودی دا بیان ورته وکي وس دغه توهم مخه نسی چې د سنې چې یو چاته د یو چا وزارت د موسی علی السلام خبره ورچی رسی ور سره وینه مانی یاره سره مخنی وای وکد سی وای یا ایها الملؤ ای سردارانو ای درباریانو معنا داینو راجم کړي او راوی غشتل ما علم تو زخ علم نه لرم لکم ستس د فار من اله پر هیڅ یو معبود غیر از ما څخه ما شوه برل زخ چې دی زخ هم تس ما پیژنې څونه تعلیم یافته انسان یم ما څونه تعلیم کړی دی ما تر نه نه پوری ما څه ما شوه بل معبود ستس د فار ولا کوم معلوم کړی د ارڅ چې ما تعلیم وکي ارڅونه ډیګری چې می حاصل کړی یا غیم بچا ام ګرسره نو ما در وسه پر بل معبود نه دی لیدلی معبود موزیم دا وسل یو نه دی وڅ خبرې ته سر نیول دي چې معبود بل څوک دی ته نه معبود د ګور د یزه خبره را شروع کړ نو ول ای ملؤ ملأغه د سردارانو خانانو درباریان ول ما علم ته زخ علم نه لرم لکم ستسد پار من اله پر هیڅ یو معبود پری هیڅ یو معبود ګر سره نه په انسانانو کې نه په نورو کې غیر ما سوا از ما څخه نو چې زه علم نه لرم موسی خو دعوه کوي برای بل خدای امسته نو برای پر هامان مخ راواړو چا د وزیرو ول فاوقد لی فاوقد نو ته اور بلک لی ما لره یا هامان او ای هامان هغه خپل وزیر ته ویل ته اور بل که زما دپاره ای همانه علی الطین پر خټو باندې د خټو څخه مراد دا امې خښتې دي بهرل خښتې به جوړې کړې لکه اوس چې بچیان یي انا ما زه هغه اصطلاح د بټۍ قرآن نه ده کارولې نور خو نو اور په بټۍ کې پر بلېږي معنا شو بټۍ به جوړې کړې د هغه وخت څخه وایي دا دود دستور رارواج شو چې خښتې پخېږي دا د فرعون میراث دی د ده هدایت بهرهلته خښتې پخې کړه خښتې چې پخې کړه نو بره چې دا قصر جګ سي بره نو داسې نه یي چې پر لکښېني نه یې غټ غټ قصرونه چې بنیادونه یې په امۍ بره کښېني درځونه کوي نور خښتې به پخې کړې بیا به نو یو جګه بنګله جوړه کړې انو ځینې تفاسیر خوای نه د جوړه سوی هغه بیا وروسته دا خبره زه وکم چې کوم تفاسیر وای جوړه سوی دوی 15000 غازه جګ دوغه نه برج جوړ کې 3000 غازه بارو ابر افسل وډاول وډاول وډاول د څه د پاره دا کار کوي وس قوم خطاباس قوم دا خطاباس چې پر دې مزکه خو چې مزار څه علم لرمه دلته خو ما بل معبود نه دی د لیست څه د پاره موسی چې د معبود دا وکي چې بل معبود ست نو په اسمان کې بیا وای ارنه زه به پکښ کې وخه جم ته یو جګ برج جوړ کې چوارسم شه د خدای وګورم چې هغه بیا سره کم دي ګوره دا بل دوه کاور کوي د خلکو ته چې یعنی خدای خو نو د جسم د قسم سفي سترګو معلومیږي نو چې دلته موږ ته سي نه وینو نو الته به زه به په دغه کې وروخه جم ګرځم خو نو ګرځ رايت خو نسم کې جواله زه به وروخه جم دوری به وګورم چې الته بل خدای ستا ک نسته نو معنا چې هغه بنو کوم خو د جسم د قسم څخه وي نو علاقه له جسم ګوره دا غلطی چې دا باطل خلک ورکی ګرد د غرايات په دغه غلطی کې واچو چې خدای بار په سترګو معلومیږي چې سړی ورسې نو زه مده نو ده ده همان تا ده وشت و کیف او قید تا اور بل کلی مال یا همان و ای همان علا طین پر خط و مانا ده خط پر خشت بانده فجعل بیا تا وگرز و لیز ما ده پار مانا جوڑ کلیز ما ده پار سرحن یو کلا جگ کلا سرح و جگ کلا تا وی لعلی شایی چیز اطلعو زک تلو کم الى اله و معبود موسا ده موسا زه و ده موسا خدای وگورم اطلاع و ده غط و الکیر مرخوای پر پلانی شی اطلاع را لعلم پر رالی اطلاع اصلی ده ده چه سره پر یوشی بانی دلتا لاس پر ده تنجی و نسی پر عربی که اطلاع ده اختای برا ده سی پر ورجک شی داره که ده المر چه تلو کم گوی که راجک سی پر مر بانی را پورت شی ده سی را تو گوی اسمان تر آوخی شی ده سی نو ده لعلی شای اطلعو چه زدی وگورم داره که وچات الى اله موسى و اله معبود د موسى نو په ځم معلومات بدر وک و اني او بشک ز لا اظن لا خمخ اظن زكمان کوم هو پر د موسى باندې من الكاذبين در وغ جنان صح برل زو خو پر د می عقیده دغه د چ در وا خو وای مګر به هم تحقیق پکار دی نه باید د سنی چی نو کلا جوړ کی چې پکښ کی ورته چې ګوره په سر کې خوم د خبره د کوله چې معنا د خبره سیرو جادوګری ده په پای کې د ته بیا ما بینس کې وره بارل زخه بل معبود ما تر معلوم ندی نسته او دلته په پای کې ول چې ما پر د سم د یقین دي چې دروغ جن دي مګر بیا هم تحقیق شو دي چې سړی و چې معلومات شو دي چې سړی و کې نو کلا جوړ کی نو کدای سپ خبره پیژه نو مال د کلا په باره کې چې دی اشرف علي تنوی رحمه الله وای وای دا فقط د قوم د غولولو د پاره دا خبره کول چې د قوم په زین کې دغه ور کې چې الٰه کوونو به د جسم د قسمه سخی چاله دلی چې نه دی دلی نو دغه زایم کلا نه د جوړه سوی نور مفسرین وای چې یا نه خدا قوم دغه سه عملی و غولاوه پر کلا باندې کار شروع شي ان قران خو نور نه دی ویلی چې جوړه سوی یا نه سوی جوړه قران فقط د پرمایش کارا کوي چې وه همان ته پرمان ساجر کوي چې بارل ته کلا جوړه کزه به وخیژم انو دا چې په دا خبره قوم ختایستی کې عملا ام قوم ختایستی خو کوم کسان وای چې جوړه سوی هغه بر دغه وای چې معنا خلق دی مؤمنان چې د فرعون میراث نفس نه راټینګي چې بنګلی دی پر لسپرې چتونه پر چتونه چې په کور کې گزاره وسو ستا مشکلات حل سول فدغه کې نور ما متوجه کېږي چې یا ولې دا رقم رنگ نه دی پکښې کې ولې دی پیچلې نه خښنه لري ولې دا رقم نظام نه لري دا چې دی دا پالتو دی ترجمه پوری روح البیان من تفسیر شریف دی د بالول دانا یو خبره نقل کړی دی بالول دانا چې دی هغه دا تقریبا یو دوه لسا وکاله دوه نمخ کې چیر سوې دي یعنی په تاسو وا لس میلاد سنه کې اوس خوغه د یو شت د ساو ده په هغه کې د چیر سوې دي زمانه د خلیفہ هارون رشید و هارون رشید مؤمنانو یو ښه خلیفہ و نو هغه دغه خپل بچا خو نو قصر لري د بالول چې و دی ډیر وای شاعر هم و ډیر په فنون او په حکمت هم ډیر پوه دی وشا مگر دا چې ارڅو کو شارې حکومتونه نه پریږي بره کار نه کوي زما د پاره به کار کوي ته زما د پاره په خلکو کې نصیحتونه کوي چې ما ومني خلک دی وسم دا غره کم شاو خا خلق ست حکومتونه استخدامه چ معنا جه باور دی بلد حکومت پکار دی ا دې مثال په تور دی عزت شکی ور سره زغی برای چار چم پکاوغه کی کنه ونو پات نو بالول چو دغه سبردی برای زفر لیونی وترشی ورزما دی مخ کار نکی ا برا د خلفا چ و چ دی په دربار کې مقرره ولای کار زنی اخسی برای نو لیونی سوک سکی مگر نو دار کم لیونی و اخر شو ول شعر لیونی ا برا بنور علی گای گای بداسی کو دری مو دری ورڅخ و د بچا پر قصر بی شخ شایسته د نشاد خبره نوشتک گای بولار دی بل خان پر کور بیلت پر دیوال یو شخ خبره ورته نوشتک نو وای دی رالی د هارون رشید پر قصر دغه یو خبره وخت ورته لیکل یو برای یا هارون ده هارون رشید ده نوم هارون یا هارون رفعت الطین و وضعت الدین ادم منظم جمله و خدای و شاعر برای ویل و خټ خو خورا پر لس پرې کړې د دین دي سال دي دین دي ډیر کمزورې دي معلوم دار خو ته دین ته نه متوجه کني دین به جوړ وړه ولای ستا کار پر بنگلو باندې شروع دي چت پر چت باندې خونی اچه نو رفعت الطین و وضعت الدین بل جمله دا ورته نوشتک ربر رفعت الجس و وضعت النص جس و دا گچ توای نو په خو به دا بناو کې گچ ډیر کاری دل یا به دا اها کور یک پک شکاری چې مرشته سي مساله ورته وای نو رفعت الجس بر الگچ خو هم سره سپاره کړل نص د قران نو سس د قران چې د اخرت تیاری و نساغی دی پریشی دی هغه نو استکړی دی منه و وضع دا بول چې شي څوک مو غورځي بر ال نص ته توجه نه کړي ته قران ته توجه وک قران ته ته دغه وای چې بنګلې جوړ هغه درایت خدمت وک چې پاتې درایت خدمت هم د دین خدمت دی بس کوا او هغه ضروری پر زیات کوا ته دې شان ته توجه کړی د گچو بنګلې دی پر له جوړې کړکې ان جوړ کې شایسته شایسته ځایونه جوړ برای پسې دا جمله پر لیکلې ول ان کان می مالک فقط اسرفته برل کدغه ستا پیسې چې دغه بنګلا په جوړیش نقطه اسراف کړی دی تاسو ګوري یو پاتچ دا زده خبرې عمیق دي معنی چې تاسو ته تنخواه مقرر ته دی وای تنخواه دې سود دا ستاسو تنخواه خو نو ستاسو بچی د کور خرڅ دی نقطه څونه خادمان لري څونه اولادونه دي دا خرڅم وکړه نو دغه بنګلا ته پچی شي جوړه دا ستاسو تنخواه ولې دونه ده لکه وسمر د پاتچانو ده دا اشرف غنی د بانک وزیر دی دروش دغه 15 شپه ته لکه افغانۍ د میاشت دی چې تنخواه ده تنخواه ده کار د چیش کی خو د سخت به کار کله راکړ کی نو دغه نه فرق ته لید لې چې د مسافر د مامور تنخواه د مثال تور 2000 افغانۍ ده او د مشر تنخواه دغه 15 شپه ته لک افغانۍ ده خدا والله که پر کار باندې ده پر دغه ده چې امریکایانو په دې په خولې کې راځي چې خوله لاس نه سم ما کدلته ارس جنای او بلایو کوله ارڅ خرابې چې په شولې ته بجاغ نه کته بابا ستغه خدمت خدای دې ته د تنخواه پر دغه ورکول په جهان کې د چا تنخواه 15 شپه ته لک ده خدا دغه بایدن ده نه ده دغه یه خلق دغه سپی شخص یو نه دغه برارت برکه د ستا پیشی چې دغه نه برکت یې کړی دی نو خو اسراف کینو نو پر دغه ټوی مصرف پر دغه کګر ټوی مصرف سره جګې ورل فقط اسرفت ان الله لا يحب المسرفين برای دا آیات چې ورته ولي کړو نه د عالم مسرفین نه دي خوښ د خدای نه خوښ کدی خپل د پیسو څخه دا جوړ کړ د لاته مسرفه و ان کان من مال غیرک ولکدغه د بل چا د مال د بیت المال دی خلا کړی دی غالیه بیا سر پیچ کاندې دغه کای چر او بس پیسې را او بس ول نو بیا فقط ظلمت بیا دې پر رایت ظلم کړی دی پیسې د رایت دی پر رقم ټکسو ځنی جمع کای بیا ته فزاخه ټو مسرفه ول ان الله لا يحب الظالمين ول دا لا ظالمان نه مرجه خوش ولا یا مسرفه ولا یا ظالمه چاته به دا خبر نه دا خبر چې وکړه صدقي ورته کوي شي اغه څه به بارار علي بارې به دا قصي نه ولا دا خبر ورته نشته کړم د قران د لارې سي ورته نشته کړ ولته در دغه دوه نه وځي یا په ظالمانه کې ولا چې یا په مسرفانه کې کوم مسرف يم د آیات ورته ولي کې چې ان الله لا يحب المسرفين کظالم يم ورته ولي کې چې ان الله لا يحب الظالمين بارې ورنه دا ته گچ پر ورته کوي نو سس کړ ورته قران ته متوجه سه احکام په دا کې پرایت کې چې ظلم غارت شروع دي زو غلای او بلای شروع دي قران کریم نو سس نعم ملکه ته جوړېدل پلانې ځې پلانې شي جوړ کې پلانې ځې پلانې شي جوړ کې دا چې شتي چې جوړه خلک په ولاړې ولاړ جنو نو دایمه درجه پوری درتول چې فرعون څنګه دا کسره شروع د چخښت په خښت په خېکه ماته قصر را جوړ بیرته لازم خبرې ته نو دا خو د فرعون غشتنه او علاوه نو د چې دا کار کاوه چې وس ماته بنګلا جوړ کې زه خېجم د موسی خدای پیدا کوم ورته ګورم علاوه واستکبره واستكبر در ځان لوی کی معنا تکبر یو کلوی یو کړ د منلو صد حق چا هو ده وجنوده او لشکرو ده په الارض فهم زکک پګردم زکه کې دغه نه تکبر چې د حق خبره څخه ځان پیچې الله نه منې و به ما خو ما بل خدای دوه سفر نه دی ځا قسم خدای واستكبر د لوی وکړل کبر یو کې چا هو د فرعون او جنوده لشکر د په الارض په جام زکه کې بغیر الحق دغه لوی نه حق د دوه د حق نو لوی خو اندازه لري نو دغه لوی چې د خدای دا وکې دغه لوی چې رخصند وي برابر ماته بنګله را جوړ کړم د موسی خدای ګورم نو خدای کله جسم او چې پستو ګورته وګوره الله دا حق د ندر لودي بغیر الحق دا به حق و معنی دغه نه قدر سید یو سړی به لوی سی لوی سی لوی سی نو دغه نه قدر خو نه لوی وظنوا انهم الینا لا یرجعوا وظن الله وې دی ګمان کاوه دغه فرعون او د دلشکر چې انهم به شک دی لینا و مشت لا یرجعون نرا گرزول کیجی ده پر قامت ایمانه درلودی چی ده پر قامت سی ما با علاقه پر حضور تراو گردی چی وی نکده ده عقیده ده لوی خدا کاری نکه ناله ده غسوی وزوانو دی گمانو عقیده ساتل چی انو هم بیشک دی لینا و مشت لا یرجعون نرا گرزول کیجی انو شد خود ده بیان شعلا وی ما سور سرک مار قرآن خود غیر سرخیان بیانی فأخذناهو علاوی فأخذنا مر راونی وی هودی دو خودونه تکبر وکي چې مناسب نه ورلره ان الله ما خپل قدرت لغه سي وشکاره کوي چې دغه کبر سزا به داره کمی فاخذنا مرجعوني ويهودي وجنوده او دغه رقم لشکر د دیواز نو دی نه د لشکر سره فنبذنا مج وغرزوهم دي دی مګرد وغرزول په لیا می په دریاب کې الله دغه رقم په یو جسره جم دی ور شکر غل چې په پټریات کې اچي دا د بندا دروست وړ د خوچی ور غور دې په ترتیب یا یا دغه په یو سکینټ کې ګرځ سره د سول ولې خو دی هغه څه خور ده په کوڅو کې ورډب سر علاوه بالا کار په یو میټ کې تمام شه د ګرده مر په دریاب کې وغورځول فنظر نو چې په دریاب کې وغورځول علاوه نبی علی سلام ته او هر مؤمن ته فنظر ته وګوره كيف تسنغ كانسو عاقبت وعاقبت الظالمين دا ظالمان علاوه دا ظالم عاقبت وغره موسى عليه السلام دا تفشنگو يكدو برال دا زايا نخش إنه لا يفلح الظالمون فاق ودرشم آيات كم ويل كم نقول برال دا زايا نخش چه ظالم كان بيا بنس حاسله ولي علا دلتم ولي چه دا موسى وعدف رسوله سنغ برال فانظر كيف كان عاقبت الظالمين فانظر توسور توقره كيف تسنغ كانو عاقبت وعاقبت الظالمين دا ظالمان دا ظالمان عاقبت سنغ ساقه دا موسى خبر اسوه كنسو معنى اغزاي ترى على خبره فسيالا فاكوي وجعلناهم أئمة يدعون إلا النار وجعلنا مجر زولي وهم دي دغه فرعون او لشکری ائمه تنظیم امامان گر زولی او مشران مشرتوب مالاو او ورکړی نو د څه کار کو د خپل مشرتوب کم کار اخستی يدعون الى النار يدعون دي بلن اكول الى النار او ورته تسوس ما در تولچ مال چ فرعون دغه کار کو چې الا امامت و د توکی امامت هغه پاتیو مشرتوب توي د دغه کار زنی وخت چې خلګه ورته را بلله جنت کې نه بلله د اوس ما ور چې اړ یو لکه فرعون دا رقم دي د کم پاتیا هدایت ته جنت خواته دي چې ارمنی تو به د کاپیر اساس د کړي په خود راي ته تطبیق شي ته بداسکه کدا د عورت سوال دي ک نوري به جنې د جن مخه نشي دا ګرد ما دغه فرعون پر قدم روان دي دعوته او اورته دي خلق د اورو خاطر به ایمانه د وجخت به دغه لارې په مخه اخس کده وجعلنا مجبر زولي وهم دي ائمه امامان ومشران فمزک کی پاچی مور کړي و يدعون دي بدلک و الى النار او اورته دي اورته خلق بدلل د بچی نتیجه دغه راوتل د جن خاطر څوک نه و بال ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة فورس كده قامت لا ينصرون دي بنصرت نكول كيجا لا بيبي از ماده عذاب سوك نك خلاص نصرت سخمرات شفاعت گردي شفاعت گر بنك بيد سوك بشفاعت وكي تدوغ بيدنان شفاعت بنبي وكي مخو نبي وكي از ماده جن سركم كده لكم ظلم كده تيم لا تاروي ده كافر لا تار ثوي كافر ستاف زير اگر سرك او كافر ما كورت كل راتلايس خوتي ده مخوينو نو ده بشفاعت النبي سنگكي شهيد بيت سنگكي حافظ بيت سنگكي عالم بيت سنگكي خوچ ده جن سره تعلق دي ده اغه بن ظلم كړي ده اغه مخني ول دي پيو نو ودان واغ يزير كړي نو لا ده غسوي چ پورز قامت ولا ينصرون لدي نصرت نكول كيج واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه واتبعنا مجر تابع كردي هم وديت في هذه الدنيا فدغ دنيا كي لعنت ذا الله ذا رحمته لرواري الله فدغ دنيا كي ما فضي لعنت بشكري وس چې مر څوک یادې موږ وای فرعون علیه اللعنه مال دغه بیننګ چې دغه کوس دی ژوندې په ولا چې دغه مؤمنان او فرعون ته شاغلی لقب ورکړي چې شاغلی پرزیدنت کینګ دا به ورسره ویلای الله وای ما لعنت پر ذکر دی فرعون ذکر کیج لعنت ورسره وایست د ملائک لعنت پر وای الله پر وای مؤمنان دی پر وای و اتبعنا مجر تابع کړي دی هم ودی تور پسې کړي هم دی هم دی ته په هذه دنیا په دغه دنیا کې لعنت لعنت په دې دنیا کې مم داله دا رحمت لري کړي دی عملا هم پر دی لعنت تو سدا لا فقهر هلاك ودك برباد شو دخلوا بخلو كيم دي شنو ميا دي لعنت يا لا بروك داخل الدنيا حالتي بقيامتك سنكير ويوم القيامه هم من المقبوحين ويوم القيامه فورسك دي قيامت هم دي تشدي من المقبوحين ده بد حالان وسخدي استاب فكر كدار انس شارع وتلا يوازي بدي دنيا بدي لعنت فسكري دي فاخرتك نولك شي وشرو تباورك على التم حال بعد على تبدو رخي ويوم القيامه فورسك ده قيامت هم دي من المقبوحين ده بد حالان وسخدي قبح وبدي توي مقبوع ده غادي تش بد حال سبرا خلق وي وي وي حاجه تبادي دي بد تبا حالان وسخ حالات بعد وريهم تباي دلي بهم ده ملائكه ده الله وده مؤمنان ولعنه په فارسی اړیو بشرا ورته کیږي دا لا لعنت درباني وسی دا کوم نظام دا کوم قانون دلته پلي کړی دا واست څه کوي په اسلام باندې نو الله عز وجل د حالت سمج وسات الله تعالی خپل معرفت حاصل کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.